الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر 43, 44, 46. سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر دری سلویخ، سلور سلویخ، پینزه سلویخ، شپک سلویخ. دا دین مخ که سبق که دا غزوه تبوک ذکرو. غزوه تبوک دا گرمه پا موسم کیو، دا مسلمانانو غلی، میوه، پخیوه، دا شوک وقتو. بل طرف تا سخت گرمی و بل تبوک شام علاقه دانو ال تا تللو، شام تا تقریبا تگو. تکلیفون دیرو دا دی وجنه. بعضی منافقانو پیغمبر علیه صلات و السلام تا عذرون بلوان دکلل چه منگا جهاد تا نشود لی. داغی ذکر اللہ مخی او کچر تا دا نزده سفر و مال غنیمت آسان وی نو بیا با دوی تلی وی داد لالچیان خلق تی، حیرسناک خلق تی. اوز دوی تا ترازی و قسمون خوری چه زمونگا کارون دی، زمونگا عذرون دی، بیماره دی، یو سبلس. غرض دا چې دوی له دا په کار وو چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام په خبره باندې، په حکم باندې لبیک ویلی، لکه څنګه چې مخلصو مسلمانانو خپلو غلو ته ونه کتل، ګرمۍ ته ونه کتل، د سفر مشقت او تکلیف ته ونه کتل. پیغمبر علیه الصلات والسلام د جهاد اعلان او د هغوی لبیک، یا رسول الله مون حاضر یو، سره د خپل مال او د خپل جان. منافقان برالل، پیغمبر علیه صلات و السلام تا به عذر پیش که، یا رسول الله زما خدا عذر دی. پیغمبر علیه صلات و السلام کریم النفس و چابو و تا عذر روان دی که پیغمبر علیه السلام و تا ویزه تیت تا پاتش مزه. سون منافقان چی و اکثر و خپل عذرون روان دی کرل پا ایلو و بانو بانده زند ده جهاد نپاتی که. او چه کل مسلمانان او تل ده مدینه منوره نه، نو بیه دا خبر با کول دی منافقانو چه پیغمبر علیه السلام هم دو کک زمون دا جتو پا استلاکی دا سی خبر با کولی وی ور تیرم کپی. پیغمبر علیه السلام روان شو مسلمانانو سرا تبوک تلال، الله کامیابی ورکلا، واپس خ امن سرا مدینی منوری تا واپس را. پیغمبر علیه السلام تا دیزه که الله پاک دینن آیاتونو که معمولی شانتی تنبید دی خبری ورکی چه ای پیغمبر که تا دوی تا اجازت نوی ورکلی نو ام دا خلق جهاد لنتلل، خو بهتر بداوا، غور خبر بداوا چه تا دوی تا اجازت نوی ورکلی نو آغی که با یو فیده شوی و فیده بدا شوی و چه مسلمان او دا منافق تمیز بشوی، چه دا مخلص مسلمان دی او دا منافق دی او دا کافر دی، دوی بخکار شوی په دې خبره الله پاک پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته لږه شانتې تنبیه ورکوي، خو د تنبیه نه مخکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله وایي عفا الله عنک، الله تاته عفا کړې ده، الله ته معاف کړې. غرض دا دی چې خپل محبوب ته زورنه ورکوم، خو داسې زورنه نه چې د هغه زړه ته په تکلیف ورسي. عفو درګذر د ګناه نه کېږي. چې یو سړی ګناه کړې وي هلکه وایي معاف مې کړې، غلطي دې کړې ده خو معاف مې کړې. او یو معاف کېدل د اولاو د بهتر او د غیر بهتر نه کېږي. دا کار لږ ښه نه دی، اولا نه دی، بهتر نه دی. پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته الله پاک فرمایي چې ستا دا اجازت ورکول دوی له دا بهتره نه وه، بهتره دا وه چې تا ورته اجازت نه یې ورکړې چې نه ځای وه، اګر چې دوی نه تلل. خو بیا هم الله فرمایي ما تا ته خیر دی، د دې معافي وکړه، عفا الله عنک، عفو وکړه تا ته خدای پاک. لما اذنت لهم، ولې تا اجازت ورکو دوی ته؟ اجازت په دې نه ورکو حتی تر دې حده پورې یتبین لک الذین، چې ښکاره شوي وي تا ته هغه کسان صدقو چې هغه رښتینې دي، و تعلم الکاذبین، او معلوم شوي وي تا ته دروغجن کافر او د مسلمان پته به لګېدلې وه. د دوی دا منافقت په ښکاره شوي وي چې تاسو خو هسې په خولې وایئ چې مونږه یا رسول الله ستا عاشقان یو، په تا باندې مال جان قربانه کوونکي یو. بیا به پته لګېدلې وه چې وینه تویولو والا څوک دي، اول وا خواره څوک دي، بیا به پته لګېدلې وه. مسلمانان د پیغمبر علیه الصلوة والسلام صحیح عاشقان دي. صحابه کرامو په پیغمبر علیه الصلوة والسلام باندې خپل مال او جان قربان کړ، او مال او جان یې داسې قربان کړ چې دنیا د پاره یو مثال وګرځېدل. د پیغمبر علیه الصلوة والسلام هر حکم هغوی په سر او چشم قبول کړ. اوس خو مونږ د عاشقۍ چغې وو چې مونږ د پیغمبر علیه الصلوة والسلام عاشقان یو، مینم ده وسره، محبتم دی وسره، غټې غټې دعوې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام د عاشقۍ کوو، د مینې او محبت کوو. خو که چا راته ووایي چې دا ږیره خو پرېږده د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې، بس ږیرې پرېښودو ته بیا تیار نه یو. دا جامې خو د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې که، دا خپله وضع قطع خو لږه د پیغمبر علیه السلام په طریقه که، دا خپل غم خادي خو د پیغمبر علیه السلام په طریقه که، بیا مونږ عاشقان نه یو. صحابه کرامو د الله هر حکم پیغمبر چې به ورته د خولې نه وتل، او د هغوی په هغې باندې سر او مال قربانول. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی. پیغمبر علیه السلام ته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، سپږې راکې ډېرې کېږي، په دې بدن کې زما سپږې ډېرې کېږي. بعضې بدنونه داسې چې هغې کې دا سپږې ډېرې کېږي. یا رسول الله، که تاسو ما ته د ریخمو د استعمال اجازت وکې، اگر که تاسو ریخم د مسلمان د پاره حرام کړي دي، نو زه خو د ریخمو استعمال نه کوم، نفرت مې دیتی. خو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، بل علاج نشته چې زه ریخم اچوم، نو بیا به د سپږو د پیدایش او سپږو زما بدن کې پیدا کېدل دا به کم شي یا به ورک شي. دا ریخم ډېر نرم وي، نو هغې کې سپږې نه پیدا کی. پیغمبر علیه الصلوة والسلام ده ته اجازت ورک، وی زه ته ریخم استعمالوه، ستا عذر دی، غرض دای چې د عذر د وجې نه خیر دی که ته استعماله استعمالوه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه به ریخم استعمالول، معذور حالان کې حکم د پیغمبر علیه صلوات و سلام او د الله دادی. پیغمبر علیه السلام فرمای د سړو د پاره په دنیا کې سره او ریخم د حرام دی. پیغمبر علیه السلام فرمای چا چې استعمال کړل په دې دنیا کې د جنت ریخم او د جنت سونه دا و په ده باندې حرام دی. د قیامت په ورځ الله پاک په جنتیانو ته د سرو بنګړي واچوي، د سرو هارونه به ورته په غاړه کې. خو چې چا په دې دنیا کې استعمال کړي هلته به الله محرومه کړي. دادی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه استعمالول معذور. پیغمبر علیه السلام وفات شو، دغه دور تیر شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور تیر شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه و. یو ورځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه خپل زوی ځان سر را روان کړی دی ابو سلمه، او د ریخمو کپړې ورته اچولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته تپوس وکړ، وی دا ولې دا د ریخمو کپړې مو ولې اچولې؟ دې نه خو الله او پیغمبر مونږ منی کړي یو. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د زوی د ګریوان ته لاس کړی، او دا ګریوان یې ولی داسې اوښلو او کمیز یې د لرې که داسې وغورځوت. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته وی حضرت امیر المؤمنین پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو ما ته اجازت کړی و د ریخمو د استعمال. امیر المؤمنین ورته وفرمای وی او اجازت یې کړی و خو تا ته، ستا زوی ته یې نه کړی. او بل دا چې د عذر د وجې نه یې درته کړی و، ستا زوی ته خو دغه عذر نشته، عذر خو تا ته و. نو تا چې ریخم استعمالول تا ته مونږ غږ نه دی کړی، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا ته اجازت کړی. اوس هر سړی دی ریخم استعمالوي، بیا ستا بچي دی هم ریخم استعمالوي؟ نه، زورنې سره. روایت کې دام راغلی دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وفرمه وی تا خو زما زوی او یاره و چې دا جامې دې ته اوښلولې. خو هغوی د الله حکم او د پیغمبر خبره هغوی به کلکه منله، هغوی تابعدار و. اگر چې هغوی ته په تکلیف هم رسېده، هغوی پې خفګان به مو، لیکن هغوی خپل خفګان ته نه کتل، هغوی به د الله او د پیغمبر خفګان ته کتل. حکم منونکي خلک و صحابه کرام. پیغمبر علیه السلام په منبر ناست و پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې ناست و صحابه کرام به پاسېدل، ادبن به ودرېدل. چې کله وکړي نو پیغمبر علیه السلام چې منبر ته خطب نو پاسېده، نو بیا خلکو ته یې وی کېنه کېنه، نو خلک کېناستل. یو صحابي هلته په دروازه کې را روان و، هغه ته خو یې نه ویلې، دا خو یې نږدې خلکو ته وی چې کېنه کېنه. هغه هلته تر غوږونو شو چې یاره پیغمبر علیه السلام وایي کېنه، هغه د هغه پیزار په ځای کې کېناست. دونه ادب او احترام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، چې د پیغمبر علیه السلام د خولې نه کومه خبره وته هغه به یې په سر او په چشم قبوله و. خپل مال خپل جان هغه به یې قرباني کو. دا به یې نه کتل چې دا زما د بچو د خولې نوړی ده، خو چې پیغمبر علیه السلام به د خولې نه صدقه ووته، صحابه کرام به خپل مالونه غون پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وړاندې کړي. غالبا په دې غزوې تبوک چې کله د چندې اعلان وشي، سفر ډېر لرې دی، جنگی سامان هم په کار دی، یو منظم فوج سره زمونږ مقابله ده، پوره تیاری چې مونږ وکړو، چنده راوړی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کور کې څه وو، غونډې راتړلې وو راوړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کور نیم سامان راوړ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه لکونه کروڑونه روپۍ راوړې، او د کروڑونو روپو مال یې راوړ او کېښو. هغوی دې ته نه کتل چې یاره دې کې زمونږ نقصان دی دنیا، یا فایده ده پکې. بس د پیغمبر علیه السلام حکم منل. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی. پیغمبر علیه السلام زکات لولېږه چې لاړشه زکاتونه وصول که خلکو نه. په خوا به ګړې چیلې وي او خان بو داغه زکات پر غونډه او صحابي به اولې یو کس تا ورغه به پیغمبر علیه الصلاه و السلام زکات غوښته داغه د مال حساب چې اولګید او خان نو دا یو کال بچی په هغې کې واجب و یعنی وړوکې بچی چې د یو کال بچی وي په دې مال باندې دغه مره زکات کېږي ابی ابن کعب ته هغه صحابي وایي چې د یو کال په بچی باندې څه خوشاودم نشي ورکولی او بوج هم نشي وړی څه کار روزګار هم نشي کولی دا غټ اوښه واله او ډېر دا ځان سره بوزه هغه ورته وایي نه زه پیغمبر علیه السلام رالیږلې یم او زه زیات مال نشم اغوستی چې څه کېږي په تا باندې حق عقب اخلي هغه ورته وایي خو د خدای بنده زه درکوم بس یو ځکه وایي نه زه داسې بغیر اجازته د پیغمبر علیه السلام نه تا نه زیات څیز نشم وسولول پیغمبر علیه السلام سبا له په دې لار باندې راځي داسې نو ته ورته دې لار کې ودرېږه او اجازت ترې وغواړه نو زه به بیا تا نه دغه مال وسول کړم دا غټ اوښ په درنه بیا وسول کړم هغه صحابي سبا له په لار کې ولاړ او پیغمبر علیه السلام په هغه لار تېرېده راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي له زه اوښ ورکوم او د یو کال بچی را باندې فرض دی واجب دی په زکات کې خو د یو کال بچی خو نه شوده ورکولی شي او نه سورلی کولی شي نه پسې څوک سورلی کولی شي هېڅ فایده پ نه راځي نو یا رسول الله زه په خوښ خوښه او په طبیعت باندې زه دا غټ اوښ چې دی نو تاسو له په زکات کې درکوم پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل په تا خو واجب د یو کال بچی دی اوس که ته په خوښۍ سره خوښه باندې ته د غټ اوښ ورکې الله دې ستا په مال کې برکت واچوي دعایې ورته وکړه بیا ته هغه وصول کړه هغوی به وایي چې د پیغمبر علیه السلام د خولې نه مونږ ته وتی دي او مونږ به لا زکات نه ورکوو نه الله حکم به وي او هغې کې به مونږ لم لیټ کوو نه نه صحابه کرام تابعدارو ته پیغمبر علیه السلام هر حکم منون کی په هر حکم باندې لبیک اصلي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام عاشقان حکم منون کی هغه صحابه کرام و دې ځای کې الله پاک پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایي چې اے پیغمبره که تا دوی ته اجازت کړې وي د جهاد نه پاتې کېدو که نه وي کړې خدا منافقان دي دا نه تلل تا سره د دې په مقابله کې مسلمانان چې د الله او د الله په ورځ د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړونکي وي هغوی چنګ چې دی نو لم لیټ نه کوي څه حکم چې هغوی ته میلو شي هغوی منونکي وي لا یستعذنک الذین اجازت نه غواړي تا نه هغه کسان د پاتې کېدو یؤمنون بالله چې ایمان یې راوړي په خدای پاک باندې والیوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې ان یجاهدوا باموالهم بانفسهم دی جهاد کو ان کی پخپل مالون او پخپل زانون باندې والله الله پاک علیم بالمتقین عالم دی په متقین او پرهیزګار الله ته معلوم دی چې کم منافق او کافر دی او کم مسلمان دی دا تا نه چې اجازت غواړي او بانې جوړی راځي مور می بیمار ده زوی می بیمار دی سیخ پوکی میں درد دے فلان کی تکلیف دے فلان کی تکلیف دے اے پیغمبرا دا نہ خدای منی او نہ پیغمبر منی تک ډیر اجازت نم دی تو کی خود دی کتو ته اجازت اوم نہ کینو دی تا سره مزی انما یستعذنک الذین بیشک اجازت غواړي د پاتې کېدو د تانه هغه کسان لا یؤمنون بالله چې ایمان نه وروړي په خدای پاک باندې ولی او ملاخره او پروز د آخرت باندې ورتابت قلوبهم او په شک کې دي زړونه د دوی دی په دین اسلام کې شک کوي فهم فی ریبهم پس دوی او په دې خپل شک کې یترددون یتحیرون یترددون معنی ده یتحیرون حیران به همیشه در قصه هوی پیغمبره که دا خلق جهاد ته نیت وی د الله حکم منون کیو د پیغمبر حکم منون کیو نو چې تا ورته اعلان وکړو نو تیاری خو به کړې وه که نه دوی تیاری نه ده کړې او عذرونه وړاندې کوي چې ما ته دا عذر دی او ما ته دا عذر دی عزتمندو عذر اله قابل قبول دی چې مخکې د هغې دپاره څه تیاري شوي وي او بیا منځ کې عذر راشي هغه بیا قابل قبول. الله پاک دې ځکه فرمای ولو اراد الخروج کچرته دوی اراده و د وتو جهاد د پاره لاعد له نو تیاری به کړی و د هغې د پاره عدتا د سامان توره به یې تېره کړې وه نیزه به یې تېره کړې وه نور اسلحه به یې تیاره کړې وه سورلي به یې ځان له بندوبست کړی و خو دوی خو ته تیاري نه ده کړې نو دوی معذور نه شي شمېرلې دا معذور نه دي عذر دوی ته نشته. اوس ګورې یو کس دې سهار مانځه ته پاسېدو اراده ده ځان ته الارم ولګو اوده شو الارم کار ونکړ هغې ټنګار ونکړ او دې د مانځه نه پاتې شو د سهار مانځه نه نو الله ته د ده عذر قبول دی ده خو تیاري کړې وه ځان ته یې ګړی سېټ کړې وه الارم یې لګولی و څه عذر د وجې نه هغې ټنګار ونکړ دی راپانسېد الله دله دغه مانځه ثواب ورکوي اگر که دنه قضا هم شي الله ته عذر قابل قبول دی خو چې نه تا د شپې نه هېڅ تیاري نه ده کړې سهار پاسېدو دپاره او بیا د باندې نور راوخته او مونځ دې ونه کړو نو بیا خو خامخا الله به دې رانیسي ځکه چې تا تیاري کړې نه وای دې دپاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو غزا نه واپس راته حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې مونږ خو ټول ستړي یو ته څوکیدار یې څوکې کې نو سهار مانځه له موږ راپاسوه هسې نه چې اوده پاتې نه شو ټول صحابه کرام اوده شو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ولاړو څوکې یې کوله هغه له هم خوب ورغې غلبه ده خوب پرې راغله هغه هم اوده شو چې دا نور راوخته او نور ګرم شو نو ټول صحابه کرام پیغمبر علیه السلام راپاسېد د سهار مونځ ترې قضا شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا عذر دی خیر دی الله مونږ په دې باندې نه نیسي نو دا عذر دی بیا حج پې فرض وي حج له نه ځي کله یو عذر او کله بل عذر یاره بس دې ځل لم یم دا چل دود ما اراده وه خو بس داس پاتې شومه دا چل شو دا چل شو. کم سړي چې د حج اراده وي د عمرې اراده وي څه تیاري خو سړي وکړي تیاری داد چې کوم کار ستا په اختیار کې دی هغه ته وکړه ستا په اختیار کې څه دي پاسپورټ جوړول دا خو ستا په اختیار کې دي ته پاسپورټ جوړ کړه تیار کېده او بیا الله ته سوال کوه چې یا الله د حرمینو زیارت مې نصیب کړي نو مونږ پاسپورټ نه جوړ کړی هیڅ تیاری نه کړی او دا دعاګانې کوو یا الله حرمین و زیارت می نصیب کی نو حرمین و زیارت خواسی نه نصیب کی کرد تو خو یو دو قدم خو اخلا داسې خو نه ده چې د شپې په تا پسې به فرشتې براق راولي او تا به سور کړي او تا به محرمینو ته ورسوي څه تیاري خو ته وکړه باقي د الله کار دی اوستا بوزي وکړه نه بوزي ته خو د حج دپاره داخله وکړه پاسپورټ تیار کړه بیا که الله غوښتل ستا منظوري به راولي او که الله نه غوښتل ستا منظوري به نه راولي بیا به ته معذور نه شې شمارلی بیا به ته معذور شمارلی شې چې یاره زه خو کوشش یې کړی او خپل محنت یې کړی منډه یې والې الله پاک دی ځکه فرمای ولو اراد الخروج که اراده د وتو وه جهاد دپاره لاعدو نو دوی به تیاری کړی وې له د هغې دپاره عدتا څه سامان خو الله نه غوښتل چې دا خلک د جهاد له لاړ شي ولکن کریه الله لیکن خوښه ونه ګڼه خدای پاک انبعاثهم دا راپاسېدل د دوی درانه درانو د ځمکې پورې نښتي وو کورونو کې پراته وو الو راپانه سېدل الله یې پرې دقه سې ښه دي فثبطهم پس سستي راوسته په دوی باندې فثبطهم معنه ده کسلهم کسل په معنه ده سستې الله دوی کې سستي راوسته کم همتي پکې راوسته راپانه سېدل وقیل اویلی شو دوی ته اقعدو کینئ مع القاعدین سره د ناستو خلکو په کورونو کې څوک ناست زنانه ناستی، ضعیفان بوداگان ناستی، ماشومان ناستی، تاسو مغوی سرکینه تاسو تو دا اللہ دا دین هز ضرورت نیشتا، زکا تاسو که دا دین دا خدمت جذبه نیشتا، نو اللہ هم تاسو را پاسی نا را بیداری نا دا دیده پارا، زکا تاسو که همت نیشتا. لگ همت انسان زان که پیدا کی، اللہ چه دینو آغت اللہ ری آسانه ایده. تبلیغیان که دیر ارادی او کی، پا ارادو یوازی نکی. هر زل که مطالبه سلور میاشت اراده میولی کی، زما اراده اولی که سلور میاشت، نو سلور میاشت اراده خو لیکا، خو تلاش از آن لاغه تبلیغیانو آغا بستره خو تیاره که. لگ شانتی همت خو که، لگ زان او خوزاوا، تیم و سر مقرر که چه انشاءالله دا اجتماع را روانه ده، دا دین بزه سلور میاشتی لگون وقت مقرر که و سر بیا بدل الله لاره تا سانی کی، طول مشکلات مخیطه چه سمروی الله باغ ختم کی. خسن آسز لکه خوی اراده پیدا که، کلک لگ همتو که، او چه دا همت نکه الله تل توفیق ندر کهیده. بیا الله پاک فرمای اقعدو مع القاعدین، کینه دی کورونو که دی ناس تو خلق و سر، خزیم کورونو که ناس تیو تاسم کینه، تاسو دا الله دا دین خادمان نشه جوڑه دی، همت کول پکار دی. دوباره دا سبق و رعی زدن. عف الله عنکا، معافی کرده تا تخده پاک، لما ازنت لهم، ولی تا اجازتو کدویتا حتی تردی حد پوری، یعنی نبده کو حتی تردی حد پوری، یتبین لک الذین چخکار شیو تا تاغ کسان صدقو چی اغرشتینی و کلک مسلمانان دی، و تعلم الكاذبین او معلوم شیو باوی تا تا دروغ جن خلاک چی سوک دروغ جن دی. لا یستعزنو کل لذین اجازت نغواری تانهاغ کسان، یؤمنون بالله چی ایمان روڑی پا خدای پاک باندی، ولی یوم الاخره و پروز دا آخرت باندی، ان یجاهدو چی دوی جهادو کی بی اموالهم پا مالو نخپلو سرا و انفسهم و پزانو نخپلو سرا، اغی پا مال جان سرا دا اللہ پلار کی جهاد کی، اغی اجازت نغواری دا پاتے کی دو. والله اللہ پاک علیم بالمتقین، عالم دی پا متقیانو پرزگارانو باندی. اجازت تانا سوق غواری، انما يستعزنو کاللبین، بیشک اجازت غواری تانا آغا کسان، لا یؤمنون بالله چیمان نروڑی پا خدای پاک بانده، ولی یوم الاخر و پروز داخرت بانده، ورتابت قلوبهم او پشکی دی زوند دوی، فهم فیرائی بهم پس دوی و پا دیخ پل شکی یترددون حیرانوی، ولو اراد الخروج کچر تدوی اراده کرده وی دوتو جهاد طرف تا، لأعدو ندوی با تیاری کرده وی لہو دا دی جهاد دا پارا عدتن پسامان سرا، تورا ٹوپک پی تیار کلی، ولیکن کریح اللہ، لیکن بدو گن الخدای پاک انبعاثهم را پاسی دل ددوی، فصبتهم پس سستی را وست پا دوی بانده، وقیل و اویلی شدوی تا اقعدو مع القاعدین، کینه سر دا ناس تو خلکو. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.